Euskara eskuz esku, Euskal Zaindiak tresna digital berria sortu du, zaharkituak, komplikatuak iduritzen zauzkigun arauak simplifikatzea dute helburu eta hori sarean emanez, hortako gurekin dugu bat itu koioz Euskal Zaina egunon. Egunon. Atzo aurkeztu zenuten Euskara eskuz esku tresna berri hori. Ze helburu ditu hizkuntza tresna berri horrek? Zertako joan ziste tresna horren sortzera? Bai, orduan, helburu nagusia da aurkeztea, eranduzun bezala molde simplifikatuan, eskuatzaindiak bere bizi osoan ateratu dituen mementoko ehunta lautan hoita jameka arrau, beraz, simplifikatuz eta bereziki iparaldeko izkerak edo iparaldeko mintzatzeko manera, idazteko manera kontuan hartuz, jakinez adibideak, hitzak eta onartuak direla, baliatu ditugunak, Euskara batuan. Beraz, Euskara batua idazteko bena hebentik ikusia. Hau da, helburu nagusia, orduan, nula eran, nik hola deituko nuke, xede publikoa, litzateke, orduan heben, batuan idatzi nahi duena, beraz, euskaldun alfabetatu bat, biztan da, erakasleak, ikasleak, euskara teknikariak, idazleak, dudabat balin badut, ene, haurden boan, hola, aitetamek hola eraiten zuten, mena hitz hori baliatzen ahal dudan, batuan, hartzen dut, botatzen dut webgune hortan, orduan, bai, parantesi bat, ez da webgune berezi bat, Eskuazaindiaren webgunean dago, eta hor, euskara eskuz esku hortan, agertzen da, eta hau da, orokorki gero, mintzatzen albaniz, esplikaztuko dizuet, kokatu dugula iparaldeko berriz, ipareskualeriko testu inguruan. Orduan, arauak badituzu, bena bai ere adibidez hori zerrenda bat, alde batetik, euskara batuan erabiliak diren hitzak bena nagusiki erandezagun egoaldean, emandezagun alkate edo abustu, eta ondoan ematen dugu iparaldeko ohiko moldea, beraz goril edo esmea, mea, sibeuan, bena bederen auzapez eta horakorik. Eta gero badira ere bideoak, lekukutasun, zazpilekukutasun, heben ari ziren edo ari dira, biztanda oano, eskualtzale gakotxartean famatu zunbait, izenak, ez dakit, botatzen ditut, Gixan Alfaro, Jambati Dirazar, Aurelia Arkotxa, Itxaro Borda, Inez Dufo, Bidegain, eta ez dakit nur, Davant, adibidez, bada ere inkesta soziolinguistiko bat, eraman duguna, berogei heben eskualtzaleekin, eskualtzale eta gehiago nik deitzen ditut preskribatzaileekin, eta bada ere sei testu, Itxaro Bordak, Sarajetek, noroano peienek eta nik idatziak, hori ere kokatzeko euskara batua ipar eskualerian. Me justiki batitu koioz, euskara batua iparaldean eta hor berezitasunak azpimarratzen dituzu, batua ez da bat normalki, etzen hori xedea euskaltzaindiarena, euskalegiaren batua? Hori, jende, batzuek hori pentsatzen dute ez, hizkuntza bat bizi da, estandara ere bizi da. Ez dakit, ahardezagun frantxeza, frantxeza aspaldidan, lau egun urte baditu, hola, bide horretan, estandarizazio bide horretan, eta halere, Marseillen edo Quebecen edo Baiunan edo Maulen, ez dugu ber frantxeza baliatzen, badakigu nula idatzi, nula idatz, baina halere, bakotxak bere manerarekin eta uste dut eta frogatzen dugu erabatez, heben ere, iparaldean, badugula oai sortzen den erandezagun iparaldeko euskara batu berezi bat. Ez nahiz mintzatzen zurekin, xibotarez. Egiten aldi, nahi baduz, bena, ez baliatzen dit, ene euskara batu txara, nerea, hori deitzen da, ene idiolektoa bakotsak badugu gure eskuara batua. Mm. Eta aipatzen zenituen hor, 1981 legeak, simplifikatze hitza hor hainitza aipatu duzu, bai. Sobera komplikatuak baitira beraz? Komplikatua batzutan labura da araua, bena aitzinetik baduzu bi, hiu, bost, hamar hori alde esplikatzeko zergatik eskualtzaindiak hori deliberatu duen. Orduan, baduzu iz bat balin bada erandezagun, eh? Ebe, iz horren bizia literaturan amasei geren mendetik unat. Mm. Gero, oai dialektoetan, eskualkietan nula erabilia den. Eta hoiko, beraz, guk bai, manera simplifikatuan, erabiliz gehiago hebenko leksikoa, randezagun, hola aukazu dugu. Gero badira beti sistematikoki fitxa denetan idazkera gakortxartean zuzena, eta ondotik okerak, hartzen balin badut, ez dakit, bai naiz, bai naiz, idatziko da tegabe eta lotua. Beraz, bait naiz edo bai naiz ez lotua, okera da. Mm-hmm. Eta gero, beti baduzu lotura joateko eskuara batuaren esku liburura, hortan sakontzeko nahi baduzu, eta ere egiazko edo araua bera. Eta hor justuki aipatu duzu, batzutan hitz bat zendako hautatu duen euskaltzaindiak esplikatzeko hainbat orrialdeko tekstu bat proposatzen duzie. Hori izan da, usu, egia da, batzutan galdera ateratzen altzaukula, zendako euskaltzaindiak erabaki du, hori, baikizu logika ez dugula ulertzen eta arteka ere. Bai, bena lehen urratxa da sartzea hortan. Anitzek mintzatzen dira, joan gabe, jakin gabe zoin diren arau horiek. Hau da, parkatu, bena, hola pentsatzen dut. Mm-hmm. Bistan da, hautu hori ez da zelutik etortzen, landua da. Bai, eta hola egiten da, hizkuntza moderno denekin, denek badute estandar bat. Bena denek, nahi ala ez. Hola da, gero parkatu hori emendatuko dut, orduan bada biztanda biltzaile bat, hortan, eskuz esku hortan, ematen balin badut zuberoa edo zenbaki, txerkatuko ditu araudenak eta testuetan, eta nun aipatua den zuberoa edo hitzori. Eta beste zerbait biziki importanta, biziko da, eskuz esku hori, nula erabiltzaileak bere galdera egiten aldu, zuzenki bada eskuinean harrera hori aldean gune bat, jagonet deitzen dena, hortan idazten du bere galdera, eta ukanen du, espero dugu bere alako, laster erantzun bat, webgunean berean ez badu erantzuna atzemaiten. Ados. Egeiten, eraiten dugun bezala. Komunikatzeko parada beraz eskaini nahi du hor, pixka bat ebetrezna modernoago bat proposatzen bai, euskaltzaindiak. Biziki moderno, ene ustez. Soien ezazu, saiatu gira bai zerbait erakargari egitea. Mm, eta hori da, ez da tresna, ez da simple, horako tresna bat, justuki simple izan dadin. Soien ezazu, eta egun batez, eralen didazun. Ola ikusten duzun. Entxatuko dugu, orain egunerokoan guk ere erabiltzen baititugu, horako tresnak irratietan biztan dena. Untxa, bat itu Koioz, euskaltzaina miresker, beraz euskara eskuz esku euskaltzaindia.eus bai, ematen dute ubibikoitzahiualdiz euskaltzaindia.eus eta zeharmara hori da, simpik. Sartzen zarete besteran eskuatzandiaren webgunean eta agertzen da harrera hori aldean. Simpleki, ebe untxa batituko joz, milesker? Milesker zuei.